چکلا ور دستال رخسار فلوشی چکلا ور دستال رخسار فلوشی په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشی چکلا ور دستال رخسار فلوشی په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشی په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشی پتا پوسی کړي وعده مینې اقتدا پتا پوسی کړي وعده مینې اقتدا پتا پوسی کړي وعده مینې اقتدا پتا پوسی کړي وعده مینې اقتدا راغلی دین دوت وی بشمار فلوشین راغلی دین دوت وی بشمار فلوشین په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین چکلا ور دستال رخسار فلوشین چکلا ور دستال رخسار فلوشین په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین د رات پر جبین وی دارنا او قافلین د رات پر جبین وی دارنا او قافلین د رات پر جبین وی دارنا او قافلین د رات پر جبین وی دارنا او قافلین اسمان تر حجاز وی پر لار فلوشین اسمان تر حجاز وی پر لار فلوشی په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشی چکلا ور دستال رخسار فلوشی چکلا ور دستال رخسار فلوشی په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین جانان چې سرګن شو کلا ستاد مخ جمال جانان چې سرګن شو کلا ستاد مخ جمال جانان چې سرګن شو کلا ستاد مخ جمال جانان چې سرګن شو کلا ستاد مخ جمال شو اخلاص د عمر نو لا خمار فلوشین شو اخلاص د عمر نو لا خمار فلوشین په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین چکلا ور دستال رخسار فلوشین چکلا ور دستال رخسار فلوشین په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین په هغه شپه وی دی تر سهار فلوشین پزړونو کې د سپینا پاک مینا وا کرلا پزړونو کې د سپینا پاک مینا وا کرلا پزړونو کې د سپینا پاک مینا وا کرلا پزړونو کې د سپینا پاک مینا وا کرلا شوی ویخی پسل ډیر انتظار فلوشین شوی ویخی پسل ډیر انتظار فلوشین پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں چکلا ورے دستال رخ سارا چکلا ورے دستال رخ سارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں ہر ساس کئی داخلو دی شروخ تیا آب حیات ہر ساس کئی داخلو دی شروخ تیا آب حیات ہر ساس کئی داخلو دی شروخ تیا آب حیات ہر ساس کئی داخلو دی شروخ تیا آب حیات جوان دیش وی ساد حسن لگلزار پلوشی جوان دیش وی ساد حسن لگلزار پلوشی پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشی چکلا ورے دیستال رخ سارا پلوشی چکلا ورے دیستال رخ سارا پلوشی پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشی پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشی ذاکر دا گناہنو پتر تم کی لالا ہم دے ذاکر دا گناہنو پتر تم کی لالا ہم دے ذاکر دا گناہنو پتر تم کی لالا ہم دے ذاکر دا گناہنو پتر تم کی لالا ہم دے داستال شفاعت وانی یارا پلوشیں داستال شفاعت وانی یارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں چکلا ورے دستال رخ سارا پلوشیں چکلا ورے دستال رخ سارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا پلوشیں پہا غش پاوی دیوی تر سہارا